أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سلوشتم آيات تسخى شروع بیا پر اوت سلوشتم آیات بانی ختم سو دا دیو رابط دا ما قبل سر پجی کی دی چپا ما قبل کی دا پرون درس چیو دا دا پای آیات چیو پجی کی اگر توحید مسئلہ را گرزوالیو. ولا تجعل مع الله الہا آخر فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا. ولد اللہ تعالی سر بل خدای مشرک و بل الہ مور سر جوڑا و دا زانت سخ دا به په دوزخ کې واچول سي ملامت به هم یې او مردود به هم یې ترټل سوی به هم یې مدحور به. نو اوس هغه د توحید مسله چې د تکرارنې تقویه او تکریر کې هغه ته اوږدوالی پسې ورکوي بیانوي. دا د دوی شرک د دوی بدوالی او د الله وحدانیت داسې بیانوي. الله پاک وایي وایي د دغه دلایلو سره سره چې د پاره د ابطال د شرک او د اثبات د توحید تسې واورېدل پر هغه سربیره ستاسې مناسبه دا و چې اوس چې توبه وایلي وایي خلک وایي کلمه وایي پر ځان یې چې په تا به یې چې اوس چې څونه غلط تللی یم ته تر هغه لا نورې کوجاوې وایه دا اوس ته غوږ ورته ونیسه ته وایه څه دی. دا وایي چې ملایکې د خدای لوڼی دي دغه اوس د خدای عزت کوي. الله وایي دا اوس ته سره کمې په لور په خپله په لور شرمېږه لور نه غواړي نو ما ته څنګه ثابته یې؟ پلار خو دې دا غلطي ده چې که سره اولاد راته ثابته زه د اولاد څه منظه هم نه لرم. بیا په اولاد کې هغه اولاد ثابته چې کې نه غواړي ځان ته نو دا دې بیا بله بیا ده بېده. الله فاک داسې وایي فاصفاکم ایا فاصفا الله غوره کړي یاست انتخاب کړي یاست ایا فاصفا غوره کړي یاست کوم تاسې چې ربکم رب ستاسې بل بنین په زامونو سره دا ستاسې رب او تاسې ته زامون درکړي چې په زامونو انتخاب کړي چې د ده صاحب یې زوی که در جمعه با متوجه سوی است آیا پا اصفا غور کری است انتخاب کری است کم تاسی چا رب کم رب ستاسی بیل بنین پا زمون و سر الاس تیست پا زمون و انتخاب راست زمون استاسی و تخذ او دا غرب نیولی دا اخستی دا من الملائکه چا دا ملائکه و سخ ایناثن لونی ایناس اصلی خو متق لونو توجه که جلتا خبره دا اولاد شدی و انو علا و تعالی شدی ملائکه لونی کلی جنو علا و اتخذ علا نیولی دی من الملائکه چا دا ملائکه سخ ایناثن لونی اغیر زانت لونی اخستی که انکم لتقولون قولا عظیما انکم بیشک تاس ی مشرکان لتقولون تس خبره کوي قولا دس خبره عظيمه چلو ده اخره خوراغه ته خبر ده شرخ لاره بحث ده دوغنه دلایل کی وارد توحید ته په پای کې ده خبر کې ده خبره ولی عظيمه اسو خدا دو بد به خون لري دوی بد رشه لري یو رشه دغه بعد د چیر سره خدای ته اولاد ولې ثابته لم یلد ولم یولد خو خدای پاک نه خپل څوک زیږولې دي نه الله د بل څه زیږدلې دي نو چې الله نه د چا زی دي نه د چا پلار دي څنګه خدای ته اولاد ثابت دي خو اول غلطي دي دغه اولاد د هغه چا کار دي چې هغه محتاج وي ضرورت لري نو الله تعالی اولاد لرکی الله تعالی خو سمات ذاتي چا ته ضرورت لري اولاد څه کوي اکات څه کوي ورور څه کوي قریب څه کوي الله تعالی په خپل د هر شي تمام دي هر کار د کون په کون په قدرت دي دا څوک څه کوي بیا نو چې اولاد ته وایي اولاد دا ستا په دماغ کې چې دغه اولاد والا ته ثابت کړي ته په خپل مول چې په زړه کې وګوري چې بزه بد کار کو ولې ځان ته زوی خوشو خدای ته چې جوړ کوم لړ ور لور کو نو خو ستا په ځین کې مله ما چې نو په دغه علاوه دا قول عظیم دا کښنی خبره نه ده دون لو خبره تر خپل را باس انکم به شک تاس ای مشرکان لتقولون تشوایس قولا دس خبر عظیما چې هغه ډیر لو خبره ده د بدوالي په لحاظ باندې خورا بد خبره ده فسير بالعالمين فرمائي وي ولقد بتحقيق سر صرفنا مش بيان كري دي مكرر مكرر في هذا القرآن فداغ القرآن كي مش دا بيان دا التوحيد إثبات دا مبيخي مكرر مكرر في القرآن كي كري دي چوازي مش رشرو كري دي ترجيه زائي پولي فدا ما تقول دا جب باني صوار بيان سودي دا جي خبري دا الله تعالى دا وحدانيت غير ليذكرو دا جي دا پار علاوه ما مكرر مكرر بيان كري دي چو دي پند وقلي پا خبره پوسي وما يزيدهم إلا نفورا وما يزيد أو نور زياتي دا زمج مكرر بيان هم وديت إلا نفورا مگر رنا برات دا نور پر لكي دانگ ودريج دا در آغسر بيرا نور شركيات بس غوار ركيم ألا فاك بايزة بيان دونا مكرر دا جيدا پار ورتكوام چه دا بنا وسبوس ركام ركام مثالون دا مثال پتور ورتوايا ألا فاك براوي دا ستسي خدايان چه چه بر دا سجما باني مچ کشيني مچ دا زانا نسي ألو زوالي دا تا چې کومه مالی دا ورته یشه ده برای وګړې بعد به راځي خوري او اوس نو مشره پس ولا بت ته وګړې یشه ده چې دا مالی دا ځنی وخت دی لیست تر څو راکښې ولا چې مې ورک شي ورته نو چې دې دوغه نه اختیار ته ځان ته پاره نه لري ته لای دا سجدي ورته کوي الای دا د برنامه نظر نه کوي نو خو مول پو به سي مګر ته نور نه پرت کوي نور د قران زغلې نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زغلې کله چې دا جمله ته به مو پام ولقد په تحقیق سره صرفنا موږ په بار بار بیان کړی د خبرې د توحید في هذا القرآن فداغ القرآن كي يوار نصرفنا فبار بار فوار وار مبيان كردي فداغ القرآن كي فرا كم رقم ترزو مبيان كردي رقم رقم مسادون لكا دغاب دكا شدو دا يو دي پرمج كشنستو دا بل دي مسألة رخبل زان زرار نسي دا فعكا ولي دا نو دا صدا پارم دا وار وار بيان كردي دا رقم رقم مبيان كردي لياد ذكرو چو دي پند واخلي بارا بونو پوسي دا لو تالا وحدانيات بو مني دا بوتانو سبلاس واخلي الله وي وما يزيدو نور زیاتی دا بیان هم ودیت الا نفورا مگر نه نفرت د نور په نفرت کې واقع کیږي د نور وحشت کې د قران څخه غیر زاویه د خبر پر معنی لګیږي قل لو کان معه الها اوس په دلیل کې د شورت وای و دا مشرکان ته ګور به ته خپل توحید بیان کیږي یعنی زخه د داده پر کوم چې په پد وخت ته نفرت کې مگر بیا په دا خبره وګورې سر د اخلاص قل تور تو وای اے محمد علی السلام لو کان کچیر وای معه و دغه الله سره آلهتن خدایان وای نور شریکان الله درلودلای کما یقولون لکه دغه مشرکان چې وای لکه دی چې وای چې دا بت په دی کې ور شریک دغه په دی کې ور شریک دغه د پلانی قبر دی په دی کې ور شریک دغه شیان کوي لو کان کوای معه د الله سره آلهتن خدایان وای دا خدایي ور سره چلولای کما یقولون لکه دی چې وای اذا لبتغوا اذن نو په دغه وخت کې به لب تغو دی تپ تلاش کړی وای طلب به کړی وای دا خدایان الی ذل عرش واغه خاوین ته د عرش سبیلن دلال نو چې دونه خدایان په ځکه کې وایي چې دا کې وایي دغه ولي چې اخر د خدای پاک لپاره یو لار پیدا کړی چې تاسې راځي چې دا د عرش د خاوند سره ووینو چې دا بیا څنګه خدای دې ورسره معلومه کړي چې ته څنګه خدای چله دا تا پر موږ سال جوړ کړی وي دا خبرې ته کېدای شي متوجه کړه. دلته خدایان وایي چې په یوه علاقه کې دوه خانان لا دا یو خان کوشش کړي چې دا بل سره وویني بیا د خانې جاج واخلي چې ته به د خانې ځمکه قبضه کوای سي که نه شي کولی پلا ورسره ویني خامخا ورځي. که په یوه علاقه کې دوه پایلوچانو لوچګانو ډاکوګانې لا دا یو دا بل سره لیدل یې پلا غواړي نو الله وایي ته ورته وایي چې که دلته خدایان وایي دلته دا تاسو چې جوړ کړي دي دی ولې چې وخت د عرش وخاوند ته لاره پیدا کړې وایي چې درځي چې د هغه سره ووینو چې دا څنګه خدایي چلی دی څنګه نظام یې دی خدای خود دلته موږ کوو دی بیا هلته راته کوي راځي چې ورشي. الله وایي دی ولې دا نه کوي نو چې ورشي خدا دا بیا قانون دی هر څوک چې ځان ته لوی ثابتي هغه دسې سره خوري هم دستی خوا سره بدیږي ولی خدای اوس در خوله دیس خبره وشي دا بل پشان کې ګستاخی بدل کیږي. علاوه دغه کار در نه ولې نه دی سوچ د خدایان ورسه د الله پاک سره وګوري ذل عرش عبارت ته الله څخه دی ولی خو الله پر عرش استوا لري ټول جهان به تر عرش لاندې دی. الله پر هغه لا مستوی دی مستولی دی پر غالب دی نو پر جنور جهان خو غالب دی. الله وایي دی الته ولې نه دی بل ځایم دا مزونه دې بیان سوی او کستې په یاد تیر سوی دي چې که په مځکه او اسمانو کې خدایان وای نو د مځکه او اسمانو په پاسې سوی وای پاسې په ساده په دغه راتلې چې جنگ به سر راغلی دلته معنی هغه مضمون ته اشاره ده دغه سي الله وای کداسې ورته متوجه است قلت ورته وای لو کان کچیر وای معه د دغه الله سره الهه نور خدایان وای کم نور خدایان کما یقولون لک دوی چې وای د مشرکان بار خو دوی خدایان پر سر لري مال غویا یا لف خدای نی ولید سجده ورته کی بد خو الته پرېر د قبر خو الته پرېر د ور خو الته پرېر ده. نو کدا غس خدایان د الله سره وای اذن په دغه وخت کې چې دوی واقعي په خدای ور شرکان وای لب تغو دی به طلبای لا وای دی به غوښته ابتغاء طلب ته وای تلاش ته دی شی وای لب تغو خما خ به دی غوښته وای الا ذل عرش الا ذی واغ خاونت العرش د عرش د عرش خاونت خو الله دی واغه ته بده غوشته وای سبیل لار چې لار به پیدا کو چې ور سره وینو راځي چې ورسو خو تر نن پورې په جهان کې دا کار نه دی سوی چې پلان دی خدای بلار دا بل خدای سره مشوره وکړي یا ور سره ولې د ملاقات خو نستنو. الله پاک سبحانه و تعالی سبحان پاک دی هو د الله پاک و تعالی دیر لور دی عالی دی عما د هغه خبرو څخه د هغه شیانو څخه یقولونو چې دوی وایي علوا کبیرا علوا کبیرا په ډېر لویه لویه سره لوړوالي سره الله په ډېر لوړوالي لوړ دی بیخي په لوی لوی والي لوړ دی د هغه خبرو چاته وایي پلانه شریک دی پلانه شریک دی کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. لکه د مثال په تور سړی چې وایي دس یو خبره وکي معنا زی په دا ظاهره مثال کوي مثال خو عین ممثل نه د جې ملک وزیر اعظم چې دی برای دلته ما وسول دي د روینانو سره دلته ناست مجلس کوي خلک برای دغه شان در جیل ور دی پر خوله لاس نسی زوی مړ لی و نه سی سو وای کڅ در سی وی ته د هغه شان وګوره دغه شان سونه ور دی هغه دلته چې راځي په زارو نه راځي معنا د دوره ختم سی اپ لدی د کوچ د غلانه وکي د مثال په تور دوره لانه وکي راځي ته لای دغه باندې کې دلته درونیانو سره ولې دا سره لګیش نو د رب العالمین په بارکې مارچ ما ز مثال ست سی زین ترسه الله تر دغه خبرو چې ته دا ور سره شریک دی په خدای کې دا ور سره شریک دی دا ډیر لوړ دی عقل نه سره وای ته د الله کارونه وګوره د الله شان وګوره او دلته بیا ته دا ثابت کړی چې خدای پاک لونه لري نعوذ بالله ملائکه لونه کې یا لو تعالی سره دا پلانې کبر شریک دی یا قوی ور سره شریک دی یا اور سره شریک دی تا به خیر دیر سره لیر لیر خبر دی نو دغه سوی سبحانه سبحانه پاک دی هو دغه الله وتعالى دير الوضع على شان دي كم خبرت عما داغ خبر سيقولون چ دي واي سون زين الوردي دي غو خبرت علوا كبيرا علوا فالواج سر كبيرا بخي غط الوالي چ دي انسان پج ماخ كن رز دغن على شان ذات على پاك نو دي پج خبر زام پوك او تد سکه چې زر تام دال وردی واج ورته ونه سچ د الله تعالی د تسبیح د الله تعالی د لوی د ټول مخلوقات به یعنی مشرک ستا څنګه پر عقل باندې تور شپاد د سی وای تسبح پاکی بیان دی معنا سبحان الله سبحان الله وای تسبح پاکی بیان دی له هو دغه الله لر السماوات السبع السماوات اسمان السبع چوج د او اسمان چولاړ پر سر د او اسمانو بیا چې دی کرسی د کرسی پر سر بیا ورسته عرش دی د دغه ټوله چې د تسبیحات د الله وای والارض او مزکه هم وای مزکه څونه غټ جسم دی لوی دا ګرد انسانانه پر ورو بار دی دا ګرد دریابونه پر ورو بار دی پر هغه سر بیره ګرځي لا هم ولاړه لا امن ده دونه بوج پر باندې دی پر هغه سربیره په خپل ځان کې ګرځي هم لکه چې خپلک دا روانه ده. دغه لا تسبیح د الله تعالی وای د دوغه نغټوالي سره اسمانونه د دوغه نغټوالي سره چې موږ تصور ولاکه کولی شو څونه پراخوالی الله ورکړي د دغه سره تسبیح وای. او مشرک ته دغه یو نیم ګز نه د مثال په تور دوه میټره نه چې نه وای ته د پلتو پلتو خبرې کوي د الله تعالی په شان کې. نو ګوره تسبیحو پاکی بیانوي له دغه الله السماوات السبع دغ واسمانونا والارض دام زكا ومن او هر هغه سوق فيه نج پجم زكا کی د زوی العقول څخه من چې دیم لکاری پام دی د زوی العقول د پارا کاریج اغه نو سوق دی د درې موجودات فرشته عقل لري ملائکه چې موږ ته وای انسان عقل لري او بل پیری عقل لري. دا انسان او پیری تر بیا دوار ته سقلین وای معنا د وغټ درانه موجودات چې الله پیدا کړی دی پجه د ملائکه څخه ماشه نو دا درس ولا فرشته سو سقلین سو سقلین معنا انسان او پیری دا درس سره چې پجه مزکه او اسمانو کې په اسمانو کې فرشته شه په مزکه کې انسان او پیری سره الله دا غرد چې شکی دم تسبیحات وای ټول مگر وہ تسبیح کم تسبیح دی تو تسبیح سره بنو دا وای چې تسبیح او تسبیح بیانی له دې خدای در قولن یا دغه حالا قولا یا حالا دا د تسبیحات فرق سره لري. خبرې دواړه کوم دي، یو قولي خبرې چې په ژبه کول کیږي، یو حالي خبرې دي. د مثال په تور د قول خبره زه درته شیم، زه راسم تا ته برم، داسې مې ژوند در به داره دی، داسې مریض ام یم، داسې د واته زوراب سره پلانې کوم. دا قولي خبرې دي. حالي خبرې دا دي چې زما رنګ په خپله دغه ته وایي چې یو څوک ودري چې خدای دې خیر کې پیښه څه ده، زه ژغ نه کوم دی راته وایي خدای دې خیر کې پیښه، خو زما رنګ درته ګویا دې خبره ورته کوي. کیدای شي په بل اعتبار وپوهېږي قولي خبرې جلا دي. قولي دغه دي چې په ژبه ویل کیږي، حالي دا دي چې وایي شین د شانه معلومېږي. شین د شانه څه معنا؟ یو سړی دی خپل کښت لري، کښت یې کرلی دی، دی چې د دوی په ماپشن راووزي د ګر د کښت غوږونه دی زړي جوړګه دی وړه دی مړاوي ګر سره زوی ته ال اوبه پر علاقه اله کښت لوله پاس اوس ورته چې کښت تا ته کړو ځلوله پاس وره دی وایي کښت ما ته وویل زه کښت سره پوهېږم. د چې ولي ویل په حال یې ورته ویل که په قال ورته ویل په حال یې ورته ویل دا د دوی بلګونه چې مړه و دا پیزي چې و دغه د حال خبرې دي. نو دلته د الله تعالی تسبیحات دوه قسمه دي، یو قالي تسبیحات چې په قول روان دي، هغه دغه مؤمنان د پرشته مؤمنانو کې بیا د پیرانان چې مؤمنان دي دا ګرده په قال لګیا چې د الله تعالی ذکر کې تسبیح بیانوي وای پر جا ګرده مځکه باندې یو ګړی د الله ذکر نه خاموشه کیږي. د یو سکیم سپاره والله په خاموشه کیږي. ولی پر دا مځکه باندې دا اوس چې د مثال په تور موږ دلته وسلادې د سهار لمونځ کړی دی، بل ځای دې ستا چې اوس هلته د سهار اذانونه شروع دي، دا لمر خو دغسې روان دی کرا کرا. پر دا مځکه ګرده مځکه داسې ګړی اوس نشته چې هلته یا د ماپښین وخت نه داخلیږي، یا چې د سهار وخت نه داخلیږي، یا چې د مازګر وخت نه داخلیږي، یا چې مثلا د ماخستان وخت نه داخلیږي. خو یو وخت دا دی پر چا ماښام دی، پر چا ماخستان دی، پر چا بنې مازګر دی. نو خو هر ځای اذانونه شروع دي، یو د سهار پر اذان ولاړ دی، بل د مثال په تور د ماپښین پر اذان ولاړ دی. دا اوس اوس به یو د سهار پر اذان، بل به د ماپښین، بل به د مازګر، بل به د ماښام، بل د ماخستان پر اذان. پر دغه مځکه دا 24 ګنټې د الله ذکر روان روان دی. دا یوازې د الله اکبر لري. دا چې بیا نور مشایخ ناست، بیا نور مبلغین ناست، یو سبحان الله وای، بل لا اله الا الله وای، بل پر مازور ته ولاړ دی، یو سکند ته پاره مځکه فارغه ولاکه ده. الله وای ومن فیهن، دا ګرد شپه مځکه واسمانو کې دا ټول په تسبیحات او اختاج. دا قولی تسبیح امسته او چې شي حالي تسبیح امسته. حالي تسبیح بیا څنګه ده؟ هغه بیا دا ده چې ودار مخلوق ته وګوري، چې یوازې د یو شایسته مرغه ته وګوري، چې یا رب دغره نو کې بدانې دي، دا مشوکه یې سره ده، دا سر یې ژړ دی، وزر چې بیا دی شین دی، هلته بیا لکۍ زرغونه ده. دا رنګونه دلته چا ور واچو؟ دلته دا رنګونه څنګه راله؟ او دغه یو وجدن ته جوړېدل دي چابک چابک یې خوري، او دونه کدار کمال دی ورکړی دی. ستا فکر ولا کس چې دا یردن ته چې خپل ته ورسې کنه ورسې دی، به بغلونه پر یو خو پر بل خو پر بغلو پوستی کې غورځي چابک چابک یې مغز لري. تیسو کې نه دی چې خوراک چې یردن ته لاس ورواچې به پوستی کې پر دې خو دی مغز دی کې ری څنګه کمپنی دلته جوړ ده. ته وسې یردن نر ته په لاس ورک انسان ته په لاس ورک ورته سپینې خو نه پاسي ورکړی چې دی دا یوه دره سپینې او دې څوره چابک سپینې. نو د دغه قسمه څه د مرغه که په خوله نه وای په دا حال دی تسبیح د الله بیان چې زما خالق دونه پاک ذات دی، دونه پاک ذات دی چې بلا کوي په امرونه چلیږي، زما بڼوک ته وګوري سره کوم رنګونه یو راچولی دي. دا رقم بل مرغه بیا ناوله د شکل دی، بدن یې دوغه نه قدر دی، غاړه یې بیا دونه د سر یې دونه جګ دی. دی تا ته په خپل غار شي چې زما خالق ته وګوره، زما جسه او بدن څونه دی، زما غاړه بیا څونه اوږده ده. بل چې بیا وګوره دوه د نوکې دي پښې دونه دوره چې دلته ولاړ دي هلته دوره کمبولان چې دونه نوکې نوکې بدنونه د هر شی په حال باندې ګویا دي تا ته خپل خالق در شي چې زما دغسې خالق دي چې هغه د داسې کمالاتو خاوند دي نو کېدای سي په دا خبره اوس تاسې پوهېږي نو په دې مځکه کې څه څه شیان دي خپله اسمان مځکه هم او چې په دې کې کوم باشندګان دي دا ټوله تسبیحات وایي تسبیحات یې څو قسمه سوه دوه یا قولي یا حالي خامخا وایي لا کاری ته بجته متوجه ده منطق پر کم کتاب وای وای دا مانعۃ الخلوه ده مانعۃ الجمع نه ده مانعۃ الخلوه دا معنی چې په دنیا کې چې په دامه ځکه چې کوم شی یعنی تسبیح خامه خو یا ده قول تسبیح یا ده حالغه ده چاو چاغه دواړي لکه مثلا انسان ناس سبحان الله سبحان الله په ژبه یو سبحان الله پاکی ده الله ده ده بدن جوړ ته چې وګورم دا الله پاکی باندې چې سترګې سره کم دي ته ام قولی وای ام حالی تسبیح دواړه چې الله نه پک شي کې په چا او چا کې واځي حالی قولی نه اغه لکه دا بجیل بدن لکه دا فرعون بدن لکه دا څه چې کپاره چي ده ده بدن ده الله تسبیح وای ده په خله نه وای دغه بدن یو وجه خو دغه کاپیر ته متوجه سه چې دا شکل چا ورکړی دی دا څنګه الله تعالی شایسته پیدا کړی دی هغه دی دی په خپل حال باندې لکه ما لغه جوړم چې غوږونه په زړی په حال د الله تسبیح وای په قال نه وای کدا یې خبره پوسبه نو مال دا مانعۃ الجمع نه ده مانعۃ الخلوه ده خلوه یې نس کده لشه د دنیا یو موجوده موجودات دی تسبیح والله چې وای یا هغه سوک سوک دواړه وای خالي کدا یې نس چې وادي سي موجود ولې چې وشم چې تسبیح نه وای نه سره شوره ګرسره اڅ نشه شوولې پس یا آیات هغه سپسې راځي ترجمه ته به متوجه یاست نو پاکي بیانې دغه الله لره سماوات سبع ده او اسمان والارض او مزک ومن او ټول هغه موجودات چې ذوی العقول دي فيه نه چبدې دواړو کې دي پس یا الله ته دا لا څه کوي چې دا ذوی العقول زیادوم چې ومن فيه نه وان من شيء وان نست من شيء هیڅ شی د شیا اچې د شیانو کوم مسلمان یې کاپیر ک نبات دی ک د مثال په تور جما دی اشې چې دین الا خو بیا د سدي یسبح چې پاکي بیانې به حمده سره د حمد د الله ولکن لا تفقهون تسبيحه ولكن دون خبر د لا تفقهون تسنه په پویږي ای مشرکانو تسبيحهم په تسبيح سره د دی د لا تفقهون ختای مو مشرکانو ته ځکه وکي په مقام باندې مې دا معلوم کوی خبره د مشرکانو سره روانه ده مؤمن خو په پویږي ولی مؤمن چې دی خو یا په خپل هغه دي چې شوي تسبيحات وای دا غبل په تسبيح قولي خو هم پيږي په هغه تسبيح حالي هم پيږي ولی خدای په ارشي کې فکر وي الله پر پيږي د مؤمن کار دی کافر ظالم خو نه فکر وي نه په خله باندې وای نو الله ته نه په پيږي اگر سره ستا د مغ نه پرسيږي په دې خبره باندې چې ارشي تسبيح وای ته د مؤمن څخه پښتنه وکړه هغه په پيږي هغه وای دغه یو دانه شګم د الله تسبيح وای سره کوم جوړه کړی ده کدای سپ خبره پويږي چې دا څنګه جوړه کړی ده تر دې پورې د فیلسوف د زی خبره را پیات شو د فیلسوف بنجي او په بنجخانه کې نو زی یو شګه ورستوله برل بابا دا چی شته کښنه یې زی دی نو د خپل زی ته بیا خطر لږل دی ورته برل دا غر کښنه کړی دی برل دا د غر کاپی د غر کښنه کړی دی لکه سړي چې یو غټ تصویر را کښنه کوي یا را کښنه کوي را کښنه کوي بر دونه قدر کې برل دا شګه ته چوغر په دې کې مړی نه دی درځونه سره کا د غر شلې دا رقم دی دا غ سلوړي جووري پکښې کېسته دا د غر کاپی علا جوړ کړل دی درته یو شی د چورته وره د لکه غر کښنه کړی دی چې علاوه زه د اوغه غر تصویر دوغه نه کښنه کوي سم دا غټه غټه بر د غر جوړیږي کله چې په خبره تاسو پوهیږئ نو دا رقم الله عز وجل په ار شګه د تسبیح هغه د غي شګه د حکمت چې څوک کار ځني واخ وإن نست من شيء هيك شيء دشيانو إلا خو بعد شدي يسبح حج باكي بياني بحمده سر الحمد ده الله يواز باكي ندى ولكن دون خبر ده لا تفقهون تسنف ويجي تسبيحهم بتسبيح سر ده شنو تشي ده طول مخلوقات تسبيح واي ياي قولي أو ياي حالي تسبيح نو دي إيمان نرى ده ده نجي برشا الله تعالى فده غيري فمزكي تشخي لك قارون ألا وإنه كان حليما غفورا إنه بشك ده الله كان دي حليما الله پاک حلیم دی حلیم بردوباره چې څوک ته سزا وړي نه ورلره ورکی الله خو زه د حلم تبعات لرم ته دغه دلایل سره سره ته دغه سره سره چې ټول کائنات په تسبیح گویا دي مګر کافر هغه دی مقابله کوي نو زه حلم لرم زه به د حلم کار اخلم غفورا الله بخښون کې ایم دی که پر دغه کو پر سر به را باندې توبه او بس سمنده مکلمه وی الله مخبرات دی دا د شپتو کالو کو پر به په دغه یو پلاچ دی الله تعالی پاک بیان کې د الله وحدانیت بیان کې الله ګور معاف کې مؤمن بس په یو کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله څونه اسانه ده او څونه مختصره ده په خپل بد اگر د کار وسینو الله پاک حلیم دی دا د څه د پاره چې الله پاک نو چې دونه ملامت دی چې یو شګل د الله تسبیح وای دی ظالم نه وای دی اقرار نه کی نو خدای عذاب ور دی نو ورک الله خو زه حلیم يم او چې الله وک توبه وکړي درګه خلاص ده غفور الله تعالی بخښون کی هم دی تر تسبیح پوری چې دی یو روایت دی روح البیان کې د کنز العمال او د مجمع الزوائد څخه کړی دی. مجمع الزوائد او کنز العمال د حدیث کتابونه دي. روح البیان د روایت څخه نقل کړی دی چې صحابي وای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وشي کې داسې راوخسته په لاس کې ونیول دی. وای د دې شګو دار کم بڼه اره یو سړی چې ولاغه د مچمچي پر شیرګینه باندې تغواش کشیشتي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ورسته ولوه وینه. دا د پیغمبر معجزه وه. دا چې الله پاک وایي چې هر شی تسبیح وایي بر الله قولي تسبیح دا تاسو نه پوهیږئ چې ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کنه شګه په خپل حال باندې هم دا د تسبیح وایي هغه حال جلا دی. دا مقالې هم ځینو اولیاء ته په کشف پر معلومیږي. ځینو اولیاء ته د دغه مرغان او د دغه غرو د ډبرو د ګرد تسبیحات ځینې اولیاء د کشف ته خاطر اوري. د رسول علیه السلام معجزه وه بر دی داسې ونی ور موږ اورېدل دغه تسبیح د دې چا د دې شګه ده برای بیرته پر مځکه کښېښول برای هیڅ اعلان نه ګور د خپل د لاس معجزه نه بیا رسم ښکار کړ چې معنا زیرا واخلم هغه دی ژغه اورې چې زه کښېردم نه اورې بل پلای بره را واخلې. ابوبکر ته ورونه سره لاس هغه ته ورکړ. دا ابوبکر په لاس کې چې دا رقم کښېښول بیا هغه بڼه اری شروع نور په پیدونه بڼه اری دی لکه د مچمچانو دا بیا کښېر چې کښېردول بیا نه وای. بیا حضرت عمر رضی الله عنه ته ورکړ برای دغه په لاس کې بیا تسبیح وویل بیا کښېر چې کښېر دی نه وای. بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه په لاس کې ورکړ. نو دا راوی وای وای موږ دا واره د ګوره معنا ستدل ته حقیقت ده. الله دا خبره چې وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم تزه په تسبيح نه پويږي. نو مال یو حالي تسبيح ته فقه خو شار پويږي د حاله بورته وګره لکه مال لک شنه غر دي شنه کړی دي. نو دا چا کړی دی؟ الله تعالی کړی. دا د حال ده په خپل دا قولي تسبيح ام لري خو هغه یا انبیا درکی یا اولیا درکی موږ ته څنګه اورو ماجمه کدا ایس په خبره اوس پېدلی اس. دا دغه قرطبی تفسیر دی هغه د داوود علیه الصلاۃ والسلام قصه نقل کړی دی. داوود علیه السلام خو ډیر د الله تعالی شکر گزاره بنده او ډیر عبادت به کاوه. نو داوود علیه الصلاۃ والسلام بره ویل ول یا رب د الله تعالی نن دغه تسبیحات وایم چې اوس چانه وي ته ځان سفر لن به دغه ځان پستړی کيه ګرد ورځ به ورکه چې در اوس چانه دغه تسبیحات به. داود علیہ السلام دا تسبیحات ول شوقه به دا گرد مرغان دا دا دا دا ډبر وسره شروع شو گرد غو بور سره وای. نو دول زبینن دا اسوا د دې په کور کې الته یو منګی دی. دا منګیان سره په سارا کې دلته خونه مشتشنه دي لخه مخه چنګوش دلته ور سره ګرځي برای یو چنګوش پراجه خپل دا ته سوا. داود علیہ السلام دا ته سوا دول دغه تسبیح زم برای غوړ زمان نه لسمه دا ولکه ما یدو بوت سکه کړی دی خوراک زدا لو ثلاث تسبیح و زان متوقف کړی دی ما شي نه دی خوړلی او بل دا دی زه د څو کلو څخه دلته په دا تسبیح باندې اخته یم چې ما خوله ورله وروړی نه ده. نوي کاله یاد کړي دي څو دوغنه عمر ما خوله سره وروړی نه ده خو بیا هم د خوراک وخت نه باسم. دا نن لسمه مې د خوراک وخت مې را ده ډېره شوق نه دی پیدا کړي چې شی وخورم بس هغه ذکر دی ورته اخته یم د الله تعالی د پاره کو دوسته څه وایې ورته ان خبر اده شروع سه برای شته په تسبیح کې سوا ای غور زده شم یا مسبحا بكل لسان ويا مذكورا بكل مكان. ما ول ای هغه ذات چې ستا تسبیح په اره جبه ویل سوی دی. ستا تسبیح په اره جبه ویل سوی دی. د مرغه په جبه ستا تسبیح ویل سوی دی. د انسان په جبه هم د پیری په جبه هم د ملک په جبه هم د انسانانو جبه ته چراسه پوردوم ستا ذکر چالانی په پښتوم ستا ذکر چالانی په انګلیش هم چالانی په بل په کومه جبه ستا تسبیح نه دی ویل سوی. نو ای هغه ذات چې ته سبحانیه ته په استایل کړ سوی ستا تسبیح ویل سوی په اره جبه سره او ته مذکور په اره مکان کې په اسمانو کې ستا ذکر روان دی که دمځکه په شکم کې دیم ستاسو ذکر روان دی که په ارزه کې دی په غر کې دی که په آباد کې دی که په شاړ کې دی ارزه چې ورسه یو ځای له مرغه ولې چې ناس ستاسو ذکر وکړي ادونه قدر متنګړ خو به مرید دی د سره کم چور آر کې اختاین خدای اختا دی خپل رب ته ته شي چې ما رب دغه صفاق ذاتي په دغه کښنی صورت کې دوه आवाज را کړی دی چې د ډیر ډیر ځای پر دغه आवाज دی ته ته قسمه څخه تسبیحات په ارش کې ستانو حاجسونه په دې بار کې به خډیر دی فسه الله عز وجل وای وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك أغوا جاوي شنو دغه مشرکان پر دغه سربیره چې هر شی په تسبیح گویا دي د صد ول سرت نه ورځي دی ویل الله تعالی په وحدانیت نه مني الله خو د واجه د قرآن څخه به نصیب دي په قرآن کې د فکر نه دی والی قرآن دی اوری سید په یو غږ داخل پرچم ورننه وځي درځه بل وځي الته دماغ ته نه اچي چې فکر پکښ کې وي انسان چې دماغ ته متوجه کی دا عوام خلک څنګه جوړی جوړی خبرې زده کړي خو هلته د کاروبار خبرې چې د زده کی فکر ورلکه د قرآن په خبرو کې د ټپ ولاړ دی خو د دماغ نه ورلکه نو دا خو لا مؤمن دی نو هغه مشرک خو د ایمان ځای ته لاره دی رسول چې ایمان کدر لاره ورو دغه دماغ لدی نور کی چې ایمان نه نصیب شي وإذا غ وقت قرأت تشت قراءتك يا النبي عليه السلام تعالى القرآن هذا القرآن جعلنا مش قرزو وقرزو بينك فما بينك استا وبين ما بينك الذين داغ خلق لا يؤمنون تشدي باورنا الذي إيماننا الذي بالآخرة بالآخرة مش تش قرزو حجابا مستورا حجابا يو فردا مستورا بتا يو فتا فردا دلت مش غروش فستور قلنا مالميش قرآن توای الله پاک وای نبی علیه السلام توای ستاو د کافر تر منزل ته پرده و غړم د ستاو د د د د د ما چې د قرآن کریم څخه د کار ناخلی او د حجاب نو بل میج پستور غلاوی حجاب مستوره پستور کې څوک نه ویني چې دلته د دې منځ پرده ده هغه پرده ده چې یعنی الله تعالی د ته د قوت نور لري ورکی چې د قرآن د اوریدو څخه کار او خلک نه مشرکان اکثر عرب و ته د عربي باندې فویده لدی لیکن چې الله پرده ګرځول دا پرده پټه ده په پیژنه نه هغه هغه د استعداد نو کیسه یې سکار واخ ابو بکر ته استعداد ورکړ دی هغه د قران کار اخلي حضرت عمر اخلي ابل اخلي د دې ایمان ته لکتیل چور اچي دغه سپلګی جوړ راس فورز ایمان ته ذکر پر جبل راس فورز تور شپکی خدای کار رسنی اخلي نو و اذا هغه وخت قرات چې ته وای القران قران نو په دغه وخت خو باید غوږ نور کار اخستو جعلنا اراوي مش ګرځو بینه کستا په منسکي وبين الذين ما بينسکي دغه خلق لا يؤمنون چې ایمان نه لري بل اخرت چې پر اخرت باندې حجابا مستورا پټه پرده چې په سترګو نه معلومي درته پرده ستا وجعلنا او مش ګرځو على قلوبهم پرزرو دي اكنه تن پرجه پرزرو ام پرجه ورګرځو دلته اكنه چې دا د کنان جمع د کنان ول شي غطا او د شي پرجي او پوشت کنان ویل کیږي نو اكنه پرجي باندې پوشونه موږ ور اوار کو دا پوشونه دا رقم د ټوکر پوشونه نه دي معنوي پوشونه جلا او تر اجازه پر ژبه باندې ور اوار کی د څه خاطر اند د خاطر يبقهو چې دی پوسي هو پاغه سره ده دغه خاطر چې بیا په پوسي نو بري الله پاک یې زه پوی د تنور کو وفي اذانهم او دغه رقم موږ ګرځو په غوږو کې دی وقرن درندوالي او کونوالي په غوږو کې کونوالي ورواچو کونوالي به دغه حسي کونوالي نه دی چې دسته आवाज نه اوري هغه کونوالي چې حق لار نشو ته پیدا کړ په دغه غوږه دغه قران نه نوز موږ د قران کریم هغه د حق اثر چدي هغه اثر د پوجر کې نه پریږدي د مؤمن په غوږه قران نه نه ځل ته پوجر کې اثر پریږدي دغه په غوږ نه نوز اثر نه پریږدي ولې خو علاوه ما د پر غوږ باندې وقر کونوالي چې دی هغه ور اچولې دي نو وجعلنا مش غرزو على قلوبهم برزوج اكنه فرجه عند جه خاطر يفقهوا شدي بوسه په دي قران سره ده جه خاطر چې بیا پور رسینو مجه د پردو کې پیچو ځینینو او فی اذانهم او په غوږو کې دي غرزو وقر کنوال و اذا ذكرت ربك او هغه وخت چې ذکر کوي ربك رب ست په قران په قران کې وحده هو یواز دا چې په قران کې یواز د الله نوم یادې د رحمان نوم یادې د رحیم غیادې د یو بتنوم نه پکې کې راځي نه د لات نه د عزا نه د یغوس نه د عق نه د ناصر دغه نه د بعل دا د دې بتانو نوم یو لا نه پکې کې راځي برای فسلاک ولکن پکار تا دغه نه چلاوه ته وکی نو خو نه د بعد نوم پکې کې رالی نه د یغوس د عق د ناصر دا پکې کې رالی د قران یې بد کړی چې معنا د دهره نه مثلا زمر د بتانو نوم ور وی نه راځي نو و اذا هغه وخت ذکر ته چې ذکر کړي ربك رب ست په قران په قران کې وحده هو یوازي ولو دی ګرځي علی ادباره پر خپل شاو باندې نفورا نفرت کوونکی بر په واسه قران سره نور نفرت وشي برای دا دغه نه قدر چلاوت یو کې پلا دی زموږ دی خدای نوم لا نه پکې کړه الله وای نحن اعلم نحن مج اعلم وخبردار بما په هغه غرض سره په هغه هدف سره یستمعون چې دی اوریدل کی به په هغه غرض سره قرای په پاسید غرض زه خبره مچ دی بیا گای گای راس قران ته غوښ داس نیولی الا وی دلته دی پټ غرض لري خبر هغه د چې ما د پر غوړو درنوالي اچولې پزړه مې پرده مگر دا چې دی راس غوړ نشي ستاپی کړ دا چې غوړ ورته نیولی دی الا هغه غرض را معلوم دی وسپ سوای نحن مش اعلم خبردار بما فاغ پټ غرض يستمعون چې دی غوږ نیسی به دا هغه غرض په سبب سره څه وخت غوږ نیسی از هغه وخت يستمعون چې دی غوږ نیسی الیک وتعالى دا دی چې ګای ګای راځي وتعالى غوږ نیسی دا اوریدل چې په دغه غرض خبر ملا کاری يستمعون دوا وره را درته ورک نشي مش خبر په چا سره بما فاغ غرض يستمعون چې دی اوریدل کی به په هغه غرض سره څه وخت اوریدل کی وام از هغه وخت يستمعون چې دی غوږ نیسی الیک وتعالى چې تاسو دی غوږ نیسی په هغه غرض چې دی اوریدل دلته کی په هغه غرض خبره هغه غرض دا د شخریه کی برای غرش نیولی به داشت این که مانا دهی ده پسخند ده لاری لطه ناسی چه مانا زم وجهت یه واقده لرم کنی عقیده دهی نلی رخشان جا پنیاد که ده یاو بل ده جه ده پار ده راغلی دی چه وست خود ده جه سری مقابله پکار ده او کلام داره کم کلام وی چه انسان مقابله نیست که ولی نو یو چم خی پکار ده یو بانه خورتا بکن بابا یو بانه خورتا بکن مانا چه سوک نپا پیر لگه ده مثال پدور کپار چه گی غاری چه پا ده مؤمنانو بانی خپل رونه وطه که په مؤمنانو خپل رونه وټه کی نو بار سره کښېره سه دغه امریکایان چې راتله ما تاسو په شورا کې ورځو چې یو نوم نو پر کښېږ دی نو چې اوس ورته درځم لاو تاجب را سره وړه باغ ملاو تاجب څه کړي ته څه ورته وایي چې ورته غل دی خو هغه اغلای نه ده کړی چې ورته ځاني ولوکي دی خو نه دی چې خو مربر دی خو مربز نه دی چې ورته شرابي دی خو شرابي نه دی نو څنګه پر روحیې کښې درځي چې ملا صاحب وټه کوو برای ولی سنو به پرکشی دوش دی نپا پویجی القایده دا داشت گردی بس دا برای عوام نپا پویجی هر ویرز قلی داشت گردی هم لا داشت گردی اوش را داشت گرد تا توایی جیم دا القایده تا توایی کیی چی شنو ادغس یو ناوالا دنو نو دی رازی دا داغ دا پار نمجدی چی دا کلام خودی وایی او خالگی ورجال پر گرد راس دا جا کلام یو مقابله پا کار دنو مقابله خود چنیا واوری خونو نیسی ورد داغ کولی چی شنو پرشگی ابارن و راس غوار نیسی علاوی پا غراج از خبریم چرا غریدی غراج هدایت ندی رازی گا اگر غوار در تا نیسی خو نم در بانیش دو نم جوری دل تا دا خبرو سا چی دا واوری تیسی بخبری تا متوجه سی الله وی و اذ هغه وخت هم زه په خبریم هم چې دوی نجوا یي نجوا په ګوښه کې یوازې خپله مشوره سره کوي هغه مشوره یې امره معلومېږي چې د څه دپاره کوي چې دلته تا ته ناست یې غوږ نیول دي امره معلومېږي چې د څه دپاره دي هغه وخت هم یقولو چې وایي الظالمون ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا اذ اغه وخت ما لاوی را معلوم دی یقول چې وای ظالمون دغه ظالمان چې د مشرکان دي بهر دې سوی ان تتبعون تسخ تابع دارین کوي د اصحاب ته وای الا رجلا مگر نه دی وسړي مسحورا چې په سحر سوی دی دا تیار لی ونه دی د لیونی خبرې دې نصر لګیږي توجه دغه ورته وکړه چرافتی واجه نیوی ده نبی علیه السلام خبرو تا چه پر جیوز کم نمشده ادای نمی پرکشه شا بیا ولاره مشوره اصلا وکره چه خبری خود دا غره کم خبری گی علاوی دلتا پا خبرم چه پا کم غراز را غلی چه نجوا کی نجوا پتا مشوره ده چه مشوره کول علاوی پا خبرم بیا چه دا گرت را اوت الى اصحاب تیل باره الله سره جادو گردی دغه جادو پا سوی دی لیوانای سوی دی ما غیر کار نکی تیسی متابعت نکی مگر نده رجول ده دیسی چه مسحور دی سحر و جادو پا کرا سوی دی وست لیوانای سوی دی ما غیر کار نکی ترخلا رکم خبر را باس الاو زه په دا خبره ما د دې حق ته لاش کر سره مې کې دې چې راځم د دغه د پار راځي ک جلا مشوره کې مې دغه د پار کې دغه شکیو الله وای انظر ته وګور کیف تصرک مغضربو دې بیان کړي جله کستا د پار علم سالم شاد دغه واست دې مثال پر ته ده د چانم کښې شاو د لیونی چې معنا په دې جادو کړ سوې دې دماغ خراب کړ سوې دې نو دې تا ته دغه مثال ذکر کړ دې فضلوا دی گمراه سوالا و چتا د پاره مثالونه جوړی یواز خونه دغه مثال دی چې امثال جمع ذکر کی خو بل ځای بیانون پروژه برای دا شاعر دی یار شاعر دی تیار دغه خبرې پر لپی ته چې با شاعر دی چې ناس یابر دا شاعر می پرکشه بل ځای ویل کاهن دی د کاهن نوم به پرکشه ته دغه قسمه امثال معنا نمونې در باندې جنو و نظر ته وګوره کیف څنګه غبر بودی بیان کړی لکه ستاده پاره الامثال مثالونه د شاعر و د مجنون و د مسحور ده فضلوا دي گمرا سيوي دي فجكار فلا يستطيعون دي طاقت نلر سبيلا ده حق لاري وس حق لاري ثلاث لاي نشي خوالا والما يزرف پردكي وپیچي چ په پرده کې و پیچل په غوښ کې کوم واری د حق څخه خرالي وس چې کوي کارون دغه رقم کارون کې ګرد خپل بیا ښکاج که قران ته غوښ نیسی مسیح زاپ وي ک نجوا کوي مې د قران مقابلې د پاره کې ک د باندې راوزم دغه سم سال نمونه د باندې شاعر و مجنون و مسحور دغه د شعر نمان در باندې شي نو حق لاري ته دی رات لای نس نو په دې نن درس په ټوله درس کې چې الله عز وجل هغه د توحید خبره څنګه کړل چې د الله تعالی دغه سی واحد ذات چې د کائنات څه چې ذره ذره د الله تعالی په وحدانیت په پاکي باندې قائل دي یو کافر ندی په قائل کافرم قولن ندی قائل تر دې پر یو سوال وکي یو چاز ما څخه یو ډاکټر صاحب دیغه د قران کریم ډیر ښه ګوري خو نو برات چې شری قران ښه ګوري سوال نو ورته پیدا کیږي نو سوال دا ورته پیدا شوی چې درته د کافر په باره کې الله دغه سوای چې دی کافر دی د قران د الله تعالی اهانت کوي د الله سره شرک لري او دغه آیات په دغه سوای چې و ان من شیء الا یسبح بحمده هیڅ یو شی نشته مگر نه پاکی د الله تعالی بین کافر خو یو شی دی نو دای کوم د شپاکي بیاني نو داغه جواب دادی اوس ما درته اجمال پاکي دوه قسمه ده یو قولی ده کافر کي قولی نه بیاني په قول کې دای کافر دي یو د بدن جوړ دي هغه دغه د الله تعالی تسبیح ویل کغه شګه چوي دد بدنم لکه شګه شګه څنګه وای شګه دا نه معنی چا بونار نه غسنه شګه دا معنی چورته وګری خپل خالق د شی چیز ما خالق دا سه ذات دی چې هغه د عیوب پاک دی د کاپر سترګو غژو بدن ته چې وګریم دی دغه سوی چې کوم چا جوړ کړی هغه زما خالق هغه د عیوب څخه پاک دی اگر ته دته په خوله الله استعداد نه دی ورکړي لکه هغه مال چالته د مثال په تور یاد بنجون بوټ ولار دی د بینډوی دا ولار دی یاد د بادرون بو د چمبرخیر بږي چې دی دا سیمړایوي تا ته په خپل حال وای چې زه ترجم زه او بغواړم د کاپر دا بدن په خپل حال وای چې زما خالق چې دی هغه د هر عیبه پاک دی دا د بدن دغه تسبیح وای په خوله په ژبه دی نه وای چې سبحان الله په ژبه دی نه وای چې الله اکبر بدن یې بی اختیار ده د په اختیار کې نه دی ګویا دی چې الله پاک پاک دی لکه دا شی کې چې بی اختیار و دی مثال په تور کدا یې په خبره پوهیږي او هغه چې ما لکه نبی علی السلام چې هغه شی ګو تسبیح ښکارا کړل چې شی ګم تسبیح وای دا حالخه د چې ده ځینې وای چې دا قولی هم ده لکه دا نبی علی السلام چې د معجزې په توګه ښکارا کړ پر هغه بیا دا سوال ورجر چې شی ګنو کله ژوند درلود غره ورو کله ژوند درلود چې دام تسبیحات وای درخت کله ژوند درلود چې تسبیحات وای ژوند دوه قسمه دي د ځینې شیانو په ژوند مش پویږي د ځینې شیانو په ژوند نه پویږي لکه د انسان نطفه چې ده نو نطفه خو یو مردار او بده ژوند نسته په کښې کې ډاکټر چې بیا په خپل ټیلیسکوپ کې ورته وګوري برای دا نطفه ژوندۍ ده د دې نطفې څه عیال زېږېدلی شي د دې نطفه کې حیات در سره رسه چې پنځوس واره معنیګانې وکړي ولا که خدای پاک اولاد درلره درکړي ګوره دا حیات په هغو شیانو کې هم هلته شته دا هم دغه رقم حیات لري دا نور جمادات چې موږ ورته وایي حیات لري چې زه په حیات نه پوهېږم دا خو بیا بله خبره ده الله یې په حیات هم پوهېږي الله یې په دغه هم پوهېږي چې تسبیح وایي لکه موږ نه وایي پر کبرو باندې روغ روغ شګې واچوي دا روغ شګې خو بره تسبیح وای چې تسبیح وای نو الله عز وجل به ثواب دا مړي ته ورسي شګې چې ماته چې دا غلط کړه د دې لپاره مرګ د تسبیح څخه لویږي یو نظر په دا نظرو کې د علماو دغه دی چې روغ روغ شګې چې دي هغه نو ګواکې مړه سوی نه ده ګواکې حیات یې برقرار دی تسبیح وای نو الله عز وجل دې موږ ته توفیق د تسبیح راکړي د الله تعالی پر وحدانیت مو ایمان دی الحمدلله او د ټولو شیانو پر تسبیح ویلو مو ایمان دی چې قرآن وایي چې هر شی تسبیح وایي دا واقعیه ده شکه وتلی وایي نو دا چې موږ نه په پوهېږو هغه بیا بله مسله ده کنې مؤمن خو په پوهېږي په حال یې پوهېږي اولیا یې په مقال هم پوهېږي چې هغه دی وایي انبیا خو هغه دمال د معجزه نبی علیه السلام ښکاره کړه چې و اصحابو کې وباوره وده دی تسبیح واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.